mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny. Tylko do 1 stycznia tysiące produktów nawet do 15% taniej. Im więcej technologii, tym większy rabat. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Minęła godzina 18. 28 dzień grudnia. Czas na nasz serwis. Justyna Mączka, Artur Ebertowski. A rozmowy z szefem Komisji Europejskiej, ale też ze wszystkimi państwami Unii. W ten sposób władze w Warszawie chcą zareagować na uruchomienie artykułu 7 wobec Polski. Zostało kilka dni, żeby zyskać kilka tysięcy złotych. Mieszkańcy Krakowa stoją w długich kolejkach i składają wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych. W Szwecji zaczyna działalność Urząd Równości. Ma zapobiegać przemocy wobec kobiet związanej z tak zwaną kulturą honoru. Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje ofensywę dyplomatyczną w Unii Europejskiej w związku z uruchomieniem artykułu 7 wobec Polski. Taką decyzję podjęto kilka dni temu. A według komisji w Polsce może istnieć ryzyko naruszenia praworządności w związku z przyjęciem ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. 9 stycznia w Brukseli premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał o tej sprawie z szefem Komisji Europejskiej. O kolejnych działaniach mówi szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Po drugie, skorzystamy oczywiście z tej opcji 3 miesięcy na złożenie wyjaśnień. Przedstawimy obszerne wyjaśnienia, tak jak do tej pory żeśmy przedstawili przez 2 lata. Po trzecie, oczywiście, ponieważ komisja zdecydowała się, aby sprawę przekazać państwom członkowskim, będziemy kontaktować się z wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wyjaśniać im nasze stanowisko. Uruchamiając artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej, komisja zdecydowała o wysłaniu wniosku do wszystkich krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Długie kolejki ustawiają się w krakowskim magistracie. Mieszkańcy składają wnioski o dofinansowanie wymiany pieców węglowych. Mogą dostać zwrot 80% kosztów inwestycji, czyli zyskać nawet kilka tysięcy złotych. Muszą się jednak śpieszyć, bo od 1 stycznia dofinansowanie wyniesie tylko 60%. Z zainteresowanymi dopłatą rozmawiał Paweł Pawlica. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że ten zakaz tak szybko wejdzie po prostu i może dlatego zwlekałem troszeczkę. Zwykłe kotły węglowe wymieniam na ogrzewanie gazowe, piece i tak dalej, to wszystko wymieniam. Dobrze, że 80%, bo w przyszłym roku już będzie 60%. No żeby mniej szkodzić sobie i innym, no i przede wszystkim naszym dzieciom. To wcześniej czy później trzeba będzie zrobić, to potem musiałbym to robić na własny koszt. W Krakowie od września 2019 roku zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia w piecach węglem i drewnem. Z danych Urzędu Miasta wynika, że w ciągu ostatnich 2 lat w mieście zlikwidowano 16 tysięcy kotłów na węgiel. Na wymianę czeka jeszcze 8 tysięcy. Za kilka dni w Göteborgu rozpocznie działalność Urząd Równości. Zadaniem tej nowej instytucji będzie przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet związanej z tak zwaną kulturą honoru. Ten zwyczaj jest praktykowany wśród części muzułmańskich rodzin. Urząd rozpocznie działalność 1 stycznia. Przez pierwsze 2 lata będzie zbierał specjalistyczną wiedzę, która następnie ma pomóc w skutecznym przeciwdziałaniu temu zjawisku. Przemoc wobec kobiet oraz ta związana z kulturą honoru to wielki, trudny do zwalczenia społeczny problem w Szwecji. Rozbija on zarówno życie kobiet, jak i dzieci, powiedziała szwedzkiemu radiu minister do spraw równości Åsa Regner. 70 pracowników Urzędu Równości ma opracować specjalny program dla chłopców i mężczyzn ze środowisk, w których wartość kobiety jest pomniejszana. W Szwecji nie ma oficjalnych statystyk dotyczących liczby popełnionych przestępstw, których podłożem była kultura honoru. Natomiast 3 lata temu opublikowano rządowy raport, według którego ponad 100 tysięcy młodych ludzi w Szwecji żyło pod jej presją. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Wiosną gazeta Aftonbladet ujawniła, że w ciągu 2 ostatnich lat przed szwedzkimi sądami toczyło się 200 spraw dotyczących przemocy, których podłożem była właśnie kultura honoru. I na koniec w serwisie Trójki zupełnie zmieniamy temat. Przenosimy się do wrocławskiego zoo. Samica pingwina o imieniu Janusz obchodzi 2 urodziny. Zwierzę odczuwa wyjątkową więź z człowiekiem, bo wykluło się dzięki pomocy swojego opiekuna. Chętnie daje się głaskać i lubi przebywać w towarzystwie ludzi, których zna, opowiada Krzysztof Kałużny, który pomógł przyjść zwierzęciu na świat. Dzisiaj to już dorosły pingwin.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Pierwszą godzinę rozpoczął zespół Europe. Drugą godzinę Bee Gees. A tym razem Village People. No bez tego nagrania nie ma imprezy na Sylwestra. Cała sala tańczy. To zespół Village People i słynna YMCA. Czy mają Państwo ochotę na płytę Rolling Stonesów? To nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. 71-335. Proszę odezwać się do nas, podać swój adres. Zobaczymy, komu się poszczęści. Słuchamy nagrania i It's All Over Now. Because I used to love her. dwie płyty Rolling Stonesów. Jedna do Bielska-Białej dla Kamila, druga do Melgiewa dla pani Joanny. Czas na reportaż. Reportaż w Trójce. Janusz Deblesem, witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ciekawa historia, bo to będą ludzie głosy. Ci, którzy odbierają od strony. Nas telefony. Tak. Tak. No bo koniec roku to szczególnie jest taki czas, że trzeba odnowić polisę. Z drugiej strony sypią się promocje, więc albo do nas dzwonią, albo my dzwonimy. I z kim rozmawiamy po tej drugiej stronie? Myślałeś o tym czasem? Nie, bo to jest tak, że nie wyobrażam sobie twarzy tej osoby. Natomiast najczęściej moja refleksja jest taka, że ktoś jest albo zbyt uprzejmy i to bardzo czuje, albo zbyt nachalny, co też się zdarza przy tych promocjach. Ale sprawia wrażenie, że działa w twoim interesie. Tak, na tym mu zależy. Czyli co, będzie to taka próba pokazania ludzkiej twarzy ludzi pracujących w call center? Coś takiego. A zatem zapraszamy państwa, reportaż W czym mogę pomóc? Czyli jak to się robi, Karol Turek. Stanowisko pracy jest oddzielnie wytyczone dla danych grup, którymi opiekuje się dany kierownik. Oczywiście boksy są oddzielne dla każdego konsultanta. Na wyposażeniu jest komputer stacjonarny, telefon, bez żadnych możliwości jedzenia, oczywiście przy stanowisku pracy. Natomiast że jakiekolwiek napoje można przy sobie mieć, słuchawki i mikrofon. Jest to podstawowe narzędzie pracy każdego konsultanta w firmie. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Brzmi znajomo, prawda? Któż z nas nie słyszał nigdy w życiu takiego powitania? Zawsze, kiedy mamy problemy z telewizją, telefonem bądź internetem, kontaktujemy się z tak zwaną infolinią, czyli telefoniczną obsługą klienta. Po takich rozmowach jesteśmy albo zadowoleni, jeżeli udało nam się rozwiązać naszą sprawę, albo jeszcze bardziej zdenerwowani. Oczywiście, jeżeli uda nam się połączyć z konsultantem, czyli osobą, która siedzi akurat po drugiej stronie słuchawki. Pewne jest to, że o takich rozmowach bardzo szybko zapominamy. Ja dziś zabiorę państwa w podróż do świata tak zwanej infolinii. Postanowiłem zadać kilka pytań Marcie i Szymonowi, którzy na co dzień pracują w call center, i dowiedzieć się, jak naprawdę jest po drugiej stronie słuchawki. Zapraszam. Informujemy, że rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, rozłącz się. Jak długo pracujesz w call center? Pracuję już ponad 2 lata. Tak, ponad 2 lata. W call center mniej więcej od roku, może troszeczkę ponad. Dlaczego zdecydowałeś się na pracę w takiej branży? Głównie to studia, gdyż po prostu chciałem dorobić pewną kwotę, jak również potrzebowałem pieniędzy, żeby się utrzymać w dużym mieście. Jak dostałeś tę pracę? Zgłosiłem się na rekrutację, która przebiegła pomyślnie. Zaprosili mnie na rozmowę, która też z wynikiem pozytywnym się odbyła. Zaprosili mnie na szkolenie. Takie szkolenie trwało 2 tygodnie. Polegało na zapoznaniu się z systemem, który firma miała w zanadrzu, na którym tak naprawdę pracowaliśmy, jak również techniki sprzedażowe, oferta, którą firma wprowadzała na rynek. Między innymi właśnie oferta telewizji satelitarnej, jak również dodatkowe usługi, którymi oczywiście klient był zainteresowany. Egzamin zdałem z wynikiem pozytywnym, więc zacząłem pracę tak na dobrą sprawę. Egzamin wyglądał tak, że my byliśmy w jednym pokoju, przy komputerze oczywiście, z 2 egzaminatorów i ktoś z pracowników z zupełnie innego pokoju dzwonił do nas jako abonent. Oczywiście mieliśmy kontrakt demo, czyli fałszywy, na którym mówiliśmy wszystkie operacje, o które nas ten abonent dzwoniący prosił. I sprawdzaliśmy wszystkie informacje, o które on chciał się dowiedzieć i informacji, których potrzebował do uzyskania. Rzut z ekranu komputera był rzucony na ścianę rzutnikiem, żeby egzaminujący też widzieli, w jaki sposób to robimy, w jaki sposób wprowadzamy dane do komputera. Pracuję na infolinii przychodzącej, odbieram telefony od klientów, pomagam im rozwiązywać ich problemy z tym, co dzwonią. Z jakimi sprawami najczęściej dzwonią klienci? Ogólnie płatności, informacje na temat umowy, okres ich zobowiązania, jak również zmiana danych osobowych, telefon, mail i tym podobne. Czy w trakcie rozmowy można się rozłączyć? Polityka naszej firmy jest taka, że nie. Chyba że ta rozmowa schodzi na taki tor, że jest dla nas obraźliwa i abonent, za przeproszeniem, rzuca obelgami w moją stronę, czyli w stronę konsultanta. Jeżeli obelgi czy jakieś nieprzyjemne słowa dotyczą ogólnie firmy, to nie. Wtedy nie mogę się rozłączyć, muszę siedzieć grzecznie i słuchać i tyle. Wyczerpująca jest taka praca? Oczywiście, stała pozycja przez 8 godzin, czasami 10 albo 12, jak również co godzina przerwa 5-minutowa, jedna przerwa na ten czas pracy 15-minutowa, więc jednak jest to dla organizmu pewien wysiłek fizyczny, jak również dla głowy psychicznej. W celu usprawnienia obsługi prosimy o przygotowanie numeru PESEL. Wprowadź swój numer PESEL. Pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy? Oczywiście. Poznałem moją panią kierownik, która okazała się fenomenalną kobietą, jak również wdrożyłem się w rozmowy z klientami, którzy dzwonili z konkretną sprawą. Generalnie zmiana jest od 7 do 23, w zależności jak jest grafik ułożony. Pierwsza rzecz, logowanie się do komputera, potem do stacji bazowej, czyli telefonu, no i odbieranie połączeń. W zależności oczywiście od natężenia na infolinii, ile klientów w tym czasie się kontaktuje. Dużo ludzi dzwoni codziennie? Zależy od pory. W godzinach porannych ten ruch nie jest wzmożony, natomiast w popołudniowych, gdy klienci kończą swoją pracę, wracają do domu, oczywiście zaczynają się już połączenia, no i praktycznie co 7 sekund jest kolejny. Po każdym połączeniu jest 7 sekund przerwy? Dokładnie tak. Infolinia jest czynna całodobowo, 365 dni w roku, więc w zależności od tego, jak jest ułożony grafik, odbywa się praca również, niezależnie czy to jest święto, czy nie. Zdarzyło ci się kiedyś pracować w święta? Tak, zdarzyło mi się pracować. Niestety nie mogłem spędzić tego czasu z rodziną, tylko w pracy. Aczkolwiek wówczas nie było to zbyt męczące, gdyż ci klienci, którzy naprawdę byli uporczywi, dzwonili. Natomiast reszta raczej skupiała się na tym, na czym ja bym się chciał skupić, czyli na rodzinie, a nie na telefonach do firmy. Była taka dla wszystkich komiczna sytuacja, to naszych abonentów dzwoniło i w pewnym momencie zgłasza się do mnie jeden z naszych klientów, odprawia różaniec. Ja mówię, dzień dobry, przedstawiam się z imienia i nazwiska, jaka firma, a on mówi, proszę poczekaj, zostało mi jeszcze tylko 30 do końca i wtedy będziemy rozmawiać. No i musiałam z nim poczekać, aż skończy odmawiać ten różaniec, dopiero wtedy mogliśmy przejść do załatwienia jego sytuacji. Była jedna taka sytuacja, gdzie zadzwonił jeden klient, który chciał uruchomić firmę akcji, gdyż przyjechał do niego wnuczek, który był takimi firmami zainteresowany. Konsultant, który pracował bardzo krótko, podłączył mu opcję Action, która była kolekcją pornograficzną. Za godzinę pojawił się ponowny kontakt od klienta z reklamacją i z pretensjami, gdyż, cytuję, panie, tego się nie da oglądać. To wnuczek ma to widzieć, a nie ja. Skończyło się to akurat dobrze. Została ta opcja natychmiastowo odłączona i zostały podłączone kanały filmowe, gdzie rzeczywiście były to filmy akcji. Raz miałam rozmowę z naszym klientem, w zasadzie z klientką, a umowa była na klienta, który zmarł. I to była rozmowa niedawno po pogrzebie, więc naprawdę bardzo taki duży wpływ emocjonalny na mnie wywarła ta rozmowa. Nie powiem, było mi przykro. Tak, zadzwoniła pewna kobieta, której zmarła córka, zostawiając 2-letnie dziecko. Dziewczyna miała 19 lat. Dzwoniła w sprawie rozwiązania umowy bez naliczania żadnych kar za przedterminową rezygnację. Jak wygląda rozwiązanie umowy w takich przypadkach? Jesteśmy w stanie rozwiązać taką umowę na podstawie aktu zgonu przedstawionego przez osobę do tego upoważnioną. Co ci się najbardziej podoba w tej pracy? Co mi się podoba w tej pracy? 10 dzień każdego miesiąca, dzień wypłaty. W związku z wprowadzeniem nieprawidłowych danych, dostęp do niektórych funkcji automatycznego centrum będzie ograniczony. Jak wyglądają zarobki w tej branży? W zależności od wyrobionego targetu. Jest on określany przez kierowników określonych sekcji. Jeżeli target jest sprzedażowy zrobiony, oczywiście wypłaty są zadowalające. Natomiast jeżeli ten target nie jest zrobiony, no to podstawa od tej umowy o pracę nie jest zadowalająca. Czym jest target? Jest to cel sprzedażowy wyznaczany każdemu konsultantowi na początku każdego miesiąca, gdzie jest zawarte liczba przedłużonych umów, liczba dodatkowych opcji dosprzedanych w ciągu tego miesiąca, jak również ewentualnie predyspozycje klientów, które też są liczone do takich celów sprzedażowych. Wcześniej wspomniałeś, że pracujesz na infolinii przychodzącej, a nie wychodzącej. Oczywiście, natomiast przy każdej rozmowie jest obowiązek propozycji do sprzedania jakiegoś produktu, który oferuje firma. Czy to jest jakaś opcja dodatkowa, czy przedłużenie umowy, jeżeli dany abonent do tego się kwalifikuje. Ktoś to kontroluje? Tak, jest odpowiedzialny dział jakości, który odsłuchuje rozmowy wybrane losowo z całego miesiąca. Odsłuchiwane jest mniej więcej 5 rozmów. Oczywiście są one oceniane według osób, które pracują w dziale jakości i na tej podstawie jest to weryfikowane. Oceny jakościowe wpływają na Twoje zarobki? Oczywiście. Próg jakościowy rozmów jest oceniany na 85%. Jeżeli takiego progu nie uzyskam, no to oczywiście pensja jest proporcjonalnie naliczana do jakości tych rozmów. Takich rozmów jest odsłuchiwanych, tak jak wspomniałem, 5. Dlatego też powinna paść w każdej rozmowie, którą przeprowadzam z abonentem, propozycja do sprzedaży dodatkowych opcji bądź przedłużenia umowy, jeżeli się abonent tego kwalifikuje. Oprócz do sprzedaży, co jeszcze jest oceniane w rozmowie? Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Przedstawienie się, zachęcenie do rozmowy abonenta, jak również podstawowe kwestie kultury osobistej, rozwiązanie sprawy abonenta, jak również zapytanie go na koniec, czy jeszcze ma jakieś może pytania, czy w czymś mogę mu pomóc. Myślę, że to jest dla abonenta również ważne, jak i dla jakości tych rozmów. Oczywiście to również jest oceniane. Najbardziej irytujący są abonenci, którzy kontaktują się z konsultantami, wykłócają się o 4 grosze, 5 groszy odsetek, które są naliczane za nieterminową wpłatę abonentów, gdzie mają określony czas w umowie na termin wpłaty za ten abonament. Motywują mnie konkursy, które są realizowane przez kierowników. Między innymi wysyłane są na maila konkretne oferty. Przykładowo, jeżeli dany konsultant w ciągu godziny dosprzeda 3 dodatkowe opcje konkretne, jest na przykład voucher do kina w wartości 30 zł, bądź inne nagrody, które są również zadowalające dla takiego konsultanta. Między innymi głośnik bezprzewodowy Bluetooth, koszulki z logo firmy, ale nie tylko, również markowe. Pojawiają się nagrody pieniężne? Oczywiście, są również takie nagrody, z tym, że te nagrody wiążą się już z konkretnymi targetami na dany miesiąc. Jeżeli dana osoba taki target osiągnie z najlepszym wynikiem, dostaje voucher o danej wartości. Drogi abonencie, czas oczekiwania na połączenie jest wydłużony. Wiążesz swoją przyszłość z pracą w call center? Dopóki studiuję, tak. Natomiast jeżeli skończę już studia, napiszę pracę i ją obronię, to automatycznie złożę wypowiedzenie. To jest praca przejściowa, która w tej chwili daje mi możliwość elastycznego grafiku, dostosowanego również do studiów i dodatkowe środki, które pozwalają mi na życie w mieście. Jaka jest forma zatrudnienia? Umowa o pracę. Ile czasu trwa rozmowa z klientem? W zależności od problemu, z którym dzwoni klient. Jeżeli to jest aktualizacja danych, no to taka rozmowa może trwać około 2-3 minut. Jeżeli to jest problem techniczny, może to się przeciągnąć do 20 minut. Natomiast jeżeli to jest problem z połączeniem danego sprzętu, może to trwać nawet ponad godzinę. Czy polecilibyście pracę w call center? Oczywiście, że tak. Osobom, które w tej chwili studiują, którym potrzebne są pieniądze do życia, bądź osobom, które zależy na lepszej pracy, ale muszą z czegoś żyć, dlatego też pracują w call center, w międzyczasie poszukując innej pracy. Jak na początek, na start, jest to bardzo dobra praca, tak? Bardzo duża też szansa na rozwój osobisty. Ja osobiście bardzo się rozwinęłam w niej. Dostałam też masę takich szkoleń, gdzie podbudowałam swoją pewność siebie, możliwość negocjacji, gotów pracy. Chcę polecić osobom, które no, chcą od czegoś zacząć. To jest dobra praca na start. Marta i Szymon byli naszymi przewodnikami po świecie telefonicznej obsługi klienta. No i cóż, do usłyszenia. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Marta Klimek, Szymon Piątek to byli bohaterowie reportażu Karola Turka W czym mogę pomóc, czyli jak to się robi. I to był debiut pana Karola na naszej antenie. Artur Ewertowski, najważniejsze informacje. Podpisano 21 umów na dofinansowanie projektów w dziedzinie infrastruktury służby zdrowia. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że łącznie opiewają one na 250 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na ratownictwo medyczne, więc na szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, a także między innymi na modernizację i doposażenie klinik dziecięcych. Do przekształcenia mediów publicznych ze spółek prawa handlowego w państwowe osoby prawne zamierza przekonywać swój obóz polityczny przewodniczący Prezes Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Przypomniał, że odpowiedni projekt jest już w Sejmie, ale prace nad nim utknęły w komisji. Wyjaśnił, że jego zdaniem aktualna działalność mediów publicznych jako spółek prawa handlowego spowodowała obniżenie ich jakości i komercjalizację. A według Czabańskiego należy też odejść od abonamentowego finansowania mediów publicznych. Władze Tajwanu wstrzymały wydawanie nowych paszportów. Powód to fakt, że znalazła się na nich grafika przedstawiająca lotnisko w Waszyngtonie jako główne lotnisko wyspy. Za błąd zdymisjonowany został już szef Urzędu do Spraw Konsularnych. Pomyłka wzbudziła żywy odzew wśród tajwańskich internautów, którzy ochrzcili swój kraj 51. stanem USA. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. Przed nami deszczowa noc. Im bliżej wschodniej granicy, tym ten deszcz będzie zamieniał się w deszcz ze śniegiem. Prognozowana suma opadów w nocy 15 mm, pokrywa śnieżna 5 cm. Jutro, piątek, z zachmurzeniem dużym, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatury jutro od 1 do 4 stopni. Dopiero noc z piątku na sobotę przyniesie obniżenie temperatury. Będzie nawet minus 6-7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, LG Smart za 2349. LED TV 32 cale, Manta za 599. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona. Pobierz aplikację Mój Carrefour, zrób zakupy w ten weekend w hiper lub supermarkecie Carrefour i odbierz kupon z 10% rabatem na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 31 grudnia. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 145 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 145 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Tylko teraz w Biedronce. Najlepsza muzyka na karnawał. Płyty CD w cenie 19,99. One Republic, U2, Page and Plant, Florence and the Machine, Eric Clapton, Guns N' Roses i wiele innych. Najlepsza muzyka na karnawał już w Biedronce. Oferta ważna od 27 grudnia 2017 do 9 stycznia 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby ktoś z Państwa jutro wpadł na pomysł, biorę narty, jadę, szukam śniegu, to proszę posłuchać nas teraz. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Henryk Sytner, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Mówiłem już poprzednio o warunkach narciarskich w Polsce. Dziś o zagranicznych trasach narciarskich, a zacznę oczywiście od tych najbliżej nam położonych. W Słowacji Wysokie Tatry to zawsze na pierwszym planie. Tatrzańska Łomnica, metr śniegu, Szczypskie Preso 45 cm. Można powiedzieć w Niskich Tatrach. Tam oczywiście największym powodzeniem cieszy się Chopok. Na południowych zboczach tej góry pół metra śniegu, ale największym powodzeniem cieszą się północne stoki. Chopok, Jasna, Zachratki, Lukowa. Tam jest od 50 do metra. Gdzie jeszcze można powiedzieć, na przykład na Wielkiej Raczy, to blisko polskiej granicy Oszczadnica, 35 cm śniegu, w Bachledowej Dolinie podobna pokrywa. W Czechach największym powodzeniem jak zwykle cieszą się Karkonosze. Harachow, 60 cm, 3 wyciągi, 7 km trasy. W Rokitnicach, bardzo popularna stacja narciarska, podobna pokrywa, 4 wyciągi, 15 km nartostrad. No i oczywiście Szpindlerowy Młyn, bardzo popularna stacja narciarska wśród naszych narciarzy. 12 wyciągów jest czynnych, 70 cm śniegu, 22 km tras. No i jeszcze Czerna Hora i Pecz pod Śnieżką, 19 wyciągów, pokrywa od 50 do 70 cm, a w Jesienikach Karlow 50 cm śniegu. Teraz kraje alpejskie. W Austrii można wybierać. W Tyrolu na przykład Kitzbichel. 49 wyciągów, 110 km tras, 81 cm śniegu w Iszkl. Pokrywa dochodzić do metra. 43 wyciągi w Zelden. No tu wiadomo, że śniegu jest zawsze dużo. 70 cm. Prawie 23 km tras, 8 czynnych wyciągów. We Francji na przykład można udać się do Chamonix, to oczywiście rejon Mont Blanc, do metra śniegu, 33 wyciągi, Val Thorens, najwyżej położona stacja narciarska w Europie, w trzech dolinach, 85 cm, 40 km tras. W Szwajcarii do wyboru do koloru, na przykład w Zermatt 110 cm, w Saswy 145 cm i jeszcze Włochy. Jak Włochy, to Polacy oczywiście garną się i do Dolomitów, to jest najpopularniejszy rejon narciarski wśród naszych narciarzy. W Predazzo od 50 do 60 cm, San Martino di Castrozza 40 cm, no i oczywiście Madonna di Campiglio od 50 do 100. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. W każdy czwartek Henek Sytner zaprasza Państwa do aktywności na śniegu. A u nas teraz piosenka dnia. To jest Charlotte Gainsbourg i jej ptaszek w klatce Songbird in a Cage. Thank you. to nasza piosenka dnia, Charlotte Gainsbourg i Songbird in a Cage. Pan Paweł z Łodzi napisał, że bardzo się cieszy na przyjazd Rolling Stonesów w przyszłym roku, ale podpowiada, że może lepiej dać Śląskiemu szansę, bo Narodowy, lekko ujmując, się nie sprawdza. Chodzi o akustykę oczywiście. A dziś muzycznie na koniec reggae. No przyznają państwo, że dużo tego nie było, a zatem Damian Seyon Pham i jego opowieść o młodych ludziach, którzy zakładają skład. Całkiem nadzy, przez co nikt nad nimi nie miał żadnej władzy. Dzieci kwiaty skład utworzyły, w pokoju tutaj żyły. Ludzie się bali tego, co nie znali. Do mera miasta petycje napisali. Wygnaj ich stąd, nie, nie, nie. Powstała presja, której nie wytrzymał. W końcu pęk, bo za długo się nadymał. Wydał decyzję zrównać skład z ziemią. Zniszcz się, to wtedy mnie docenią. Nie, nie, nie. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści z moich stron. Damy radę po swojemu. Złapiemy się za ręce i stawimy czoło temu. Muzyka serca nas poprowadzi, nikt takiej sile nie zaradzi. Co potem było, jak się skończyło, każdy ciekawy zakończenia sprawy. Wyjaśni wszystko, odpowiedź na pytanie, czy będziesz miał odwagę i po ich stronie staniesz. Wsparcie, daj im wsparcie, coraz bliżej jest decydujące starcie. Podnieś głos, kiedy krzywdzą człowieka, traci ten, co nie działa, tylko czeka. Nie, nie, nie. Co należy, wygra tylko ten, co wierzy. Zrób co należy, co należy, wygra tylko ten, co wierzy. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści z moich stron. Dosyć biurokracji, która ma łamać ducha. Dosyć demokracji, która ludzi nie słucha. Dosyć ciasnych poglądów, imperium rządów. Dosyć niesprawiedliwych sądów. Nie płacz matko nad losem. Dobrą wieści przynoszę. Dzieci rosną świadome, to one wkrótce zajmą się domem. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści z moich stron. Oni mają tu swój. To Damian Seyon Pham i jego swoisty moralitet. A już za chwilę bardzo ważny projekt, Wiktor Legowicz i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. A naszym gościem jest Paweł Satalecki, ekonomista. Witam serdecznie. Witam również. Panie Pawle. To ostatnia w tym roku audycja z tego cyklu BWP i proponuję, abyśmy podsumowali, jak korzystnie można było zainwestować swoje pieniądze, ale powiemy też, które inwestycje przyniosły straty. I tym samym będzie to poradnik, jak postępować w nowym roku. Zgoda, panie Pawle? Zgoda. Większość, wydaje się, rzeczy, która wzrosła czy rośnie w tym roku, powinna także rosnąć w przyszłym roku, więc rzeczywiście może być taka determinanta na przyszłe 12 miesięcy. I teraz proponuję, abyśmy rozpoczęli od lokat. Nic dobrego nie powiemy na ten temat. Tak, no biorąc pod uwagę lokaty, które mają potencjalnie najniższą stopę ryzyka, no nie można się po nich wiele spodziewać, a biorąc pod uwagę jeszcze stopy procentowe, które mamy w Polsce utrzymywane na bardzo niskim poziomie, no to nic dziwnego, że na lokatach za bardzo zarobić się nie da. Takie średnie oprocentowanie nowo zakładanych depozytów terminowych, czyli to, co przeważnie nazywamy lokatami terminowymi, to 1,7%, więc no, porównując to do inflacji, nie za bardzo można na tym zarobić, a w niektórych wypadkach wręcz stracić. Więc nic dziwnego, że duża część Polaków wycofuje po prostu pieniądze z lokat. Rok do roku to jest około 30 miliardów złotych mniej. I te pieniądze są przesuwane albo do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych RORów, czyli tych depozytów bieżących, a później na konsumpcję, co widać w sklepach. Widać było kilka dni temu przed na świątecznych wyprzedażach przed świętami i pewnie będzie widać gdzieś dalej. Dzięki temu gospodarka nasza ma się lepiej. Tak i nikt nie ukrywa, nikt chyba nie ma wątpliwości, że ten wysoki wzrost gospodarczy PKB i na każdym innym poziomie w Polsce jest podyktowany między innymi naszą konsumpcją. Jest pewna szansa, że Rada Polityki Pieniężnej zmieni swoją decyzję i zmieni... i podniesie stopy procentowe. Ta pewna szansa, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jest. Natomiast prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie te stopy będą podwyższone, nie wydaje się wysokie, choć duża część ekonomistów... O drugim półroczu się mówi. Tak. Prawda? Duża część ekonomistów, w tym ja, uważamy, że one powinny zostać już teraz, czy nawet trochę wcześniej podwyższane, no bo gospodarka ma się tak dobrze, że wypada podnieść te stopy. I tyle. Natomiast z komunikatów, które otrzymujemy od RPP, nie wydaje się, żeby rzeczywiście w pierwszym kwartale było to zrobione. To raczej na pewno. Natomiast, panie Pawle, bardzo przestrzegamy przed ofertami takich dziwnych instytucji finansowych, które proponują nam znakomite oprocentowanie. No, głęboko wierzę w to, że po aferze Amber Gold i kilku innych pośredników wszyscy uwierzyliśmy, że cudów na rynkach finansowych nie ma i jeśli banki oferują oprocentowanie rzędu 2%, nie więcej, to kilkanaście procent musi zwrócić naszą uwagę i trzeba tam postawić znak zapytania. Także rzeczywiście wierzę, że większość z nas nauczyła się już na cudzych błędach, mam nadzieję. No, ale niektórzy wpadają. No, niestety. No niestety tak. Dobrze, giełda. To już lepiej. Oj, zdecydowanie lepiej. Giełda, czyli potencjalnie wyższe ryzyko, dało no, o wiele wyższe stopy zwrotu niż lokaty terminowe i nie ma co tutaj nadużywać, znaczy nie ma co mówić, mamy hossę, mieliśmy hossę w tym roku, zresztą nie tylko na polskiej giełdzie, ale w ogóle na giełdach światowych. Indeks WIG20, czy ten taki blue chip, indeks zrzeszający największe polskie spółki, był 7. najlepszym indeksem na świecie. Niesamowite. Wymieniany w top 10 agencji Bloomberg, Reuters, pojawiliśmy się w takim ekskluzywnym gronie. Wzrost o 20-kilka% rok do roku to jest bardzo wysoki wzrost. Zresztą pozostałe indeksy także bardzo ładnie wzrosły. Indeksy średnich spółek też wzrosły o 15%. Słabiej radziło się małym spółkom, natomiast one znowu są typowane na 2008 rok jako te przynoszące bardzo dobrą stopę zwrotu. Więc ci inwestorzy, którzy indywidualnie, którzy rzeczywiście kupowali akcje na początku tego roku, myślę, że mogą się cieszyć. Tylko tu trzeba się już znać. Trzeba się trochę znać. Można inwestować na rynku, na giełdzie poprzez fundusze inwestycyjne i tu też widać bardzo pozytywny trend. Polacy wpłacają coraz więcej pieniędzy do funduszy inwestycyjnych, czyli do TFI. Ich aktywa rosną dzięki temu, że rosną wyceny akcji, ale rosną też, bo właśnie te pieniądze, te flowy z miesiąca na miesiąc właściwie przynoszą po 1,5 miliarda dodatkowych środków do tego rynku, więc niekoniecznie trzeba inwestować bezpośrednio w akcje, można kupować fundusze. Rosną też nasze aktywa emerytalne zgromadzone jeszcze w OFE, bo one też mają ten komponent akcyjny, więc rynek kapitałowy przyniósł nam bardzo dobre wiadomości. To się opłaca. To się po prostu opłacało w 2017 roku. Czy będzie w 2018? Wydaje się, że tak. Pewnie takich stóp zwrotu już nie uzyskamy. Rynek jest dosyć rozgrzany. Zresztą to widać na wszystkich światowych giełdach. Giełda Nasdaq też zyskała prawie 30%. Więc te tempo pewnie spowolni, ale wydaje się, że wciąż to jest atrakcyjna propozycja do rozważenia. Dobrze, złoto. To były duże wahnięcia. Duże wahnięcia na giełdach światowych. Złoto jest wycenione w dolarze, więc rzeczywiście jego cena nie zależy tylko wyłącznie od takiego fizycznego popytu na złoto, bo to przecież też jest element produkcji wielu komponentów procesorów czy elektroniki, może szerzej mówiąc. I ono się wahało, miało kilka poważniejszych spadków w marcu, w maju. Koniec końców wydaje się, że ci, którzy kupowali złoto na początku tego roku, też mogą tutaj być umiarkowanie zadowoleni. 12% stopa zwrotu w tym roku to przyzwoity wynik, tak się wydaje. Przewidywania są niezłe. Przewidywania są niezłe, tak, dokładnie. I złoto wciąż wydaje się bardzo dobrą lokatą, bo złoto też jest w miarę bezpieczną inwestycją. W przeciwieństwie, no, patrząc na ryzyko, jak chociażby do akcji. No właśnie. Panie Pawle, nieruchomości. To zależy z nieruchomości, zależy z jakiego punktu widzenia się na nie patrzy. Z punktu widzenia konsumentów, znaczy kupujących nieruchomości, no to nie mamy dobrej informacji, bo ceny nieruchomości rosną. Bez przerwy. Bez przerwy. Ten wzrost cen dyktowany jest przede wszystkim poprzez nabywców, którzy kupują nieruchomości inwestycyjnie. Mianowicie stopa najmu, taka stopa netto, czyli stosunek kosztów kupna takiego mieszkania, pomniejszonych oczywiście o wszystkie opłaty, do kosztów zakupu, przepraszam, utrzymania mieszkania do kosztów zakupu jest bardzo wysoki i to jest rząd we Wrocławiu 6,7%, w Warszawie 6%, w Krakowie także 6,5%. To są bardzo wysokie stopy zwrotu, jeśli porównamy je chociażby do lokat, o których przed chwilą rozmawialiśmy, a pamiętajmy, że nieruchomości są bardzo bezpieczną inwestycją, przynajmniej w długim okresie, więc ceny nieruchomości rosną, nawet 10% w mniejszych miastach, typu Szczecin. W Warszawie było to kilka niskich procent, różni pośrednicy, różne firmy podają różne liczby, ale to jest rząd 2 czy 3%. Ale ogólnie rzeczywiście ceny rosną i ten rynek, mówi się, jest bardzo rozgrzany. Jeszcze bardziej rosną ceny na rynku nieruchomości komercyjnych, czyli biur. Polska przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych. One muszą gdzieś się lokować, a skoro mamy tak niskie bezrobocie, to firmy coraz częściej przyciągają pracowników poprzez atrakcyjne lokalizacje, duże powierzchnie, fotele do masażu, gdzieś to wszystko trzeba umieścić. No tak, więc to na pewno. Rynek nieruchomości z punktu widzenia nabywców może nie jest dobrą, no już nie tyle inwestycją, co nie ma tu dobrych informacji, bo musimy zapłacić więcej, ale z punktu widzenia tych, którzy mają już nieruchomości, wynajmują je, bądź deweloperów, to tutaj jest bardzo, bardzo dobrze. Ale też się mówi, że ta bańka mieszkaniowa może pęknąć. Ona na pewno dyktowana jest z bardzo niskimi stopami procentowymi. No skoro nie opłaca się trzymać naszych pieniędzy na lokatach, no to duża część ludzi decyduje się na zakup niedużego mieszkania właśnie pod takim kątem. I póki te stopy procentowe mamy ultra niskie, jak na polskie warunki, kredyt jest bardzo tani, rata miesięczna w złotych jest bardzo niska, no to ten popyt będzie cały czas generowany i dopóty te stopy nie będą podwyższone, to ta sytuacja się utrzyma, więc myślę, że możemy przynajmniej przez kilka, myślę, że pół roku czy 6 miesięcy widzieć bardzo podobną sytuację, jaką mieliśmy do tej pory do czynienia. Rozumiem. Z ciekawostek, obligacje greckie. Tu chyba słuchaczy zaskoczymy. Tak, tyle mówiło się o Grecji. Nawet tutaj w radiu rozmawialiśmy o kryzysie greckim i to nieraz. Kraj, który de facto zbankrutował. Okazuje się, że greckie obligacje były jedną z najlepszych inwestycji, a właściwie najlepszą w tym roku, jeśli chodzi właśnie o obligacje. Mhm. I można było na nie zrobić 63%. No daj Boże. Fenomenalnym wynikiem i ten kazus pokazuje, że tak jak profesjonalni inwestorzy podchodzą, no kupuje się wtedy, gdy jest źle, a nie wtedy, gdy jest super dobrze, co też można odnieść właśnie do naszego rynku. Z czego to wynika? No, Grecja wyszła z ogromnych tarapatów i jak zawsze na rynkach kapitałowych czy finansowych bywa, inwestorzy przesadzają w jedną bądź w drugą stronę. I w przypadku Grecji rzeczywiście, kolokwialnie mówiąc, krew się lała na parkiecie i było bardzo, bardzo źle. Inwestorzy pomnożyli to razy 10 i chyba trochę za bardzo przecenili tę sytuację albo nie docenili pomocy, którą może przynieść Bank Światowy czy Europejski Bank Centralny. A jak będzie? Z greckimi obligacjami? Tak. No, po takim wzroście, który mieliśmy do czynienia w tym roku, myślę, że ten wynik już się nie powtórzy w przyszłym roku. Ale warto obserwować. Ale warto obserwować. Ci, którzy mają taką możliwość patrzenia na obligacje takich krajów troszeczkę upadających, w słabszej kondycji, to myślę, że to może być ciekawa okazja inwestycyjna, ale tylko dla tych profesjonalnych inwestorów lub tych, którzy się bardzo dobrze znają na tego typu inwestycjach. Panie Pawle, no i wreszcie kryptowaluty. Najwięcej emocji krąży wokół Bitcoina. No rzeczywiście. No, jeśli mielibyśmy porównywać stopy zwrotu przeróżnych aktywów na świecie, to Bitcoin bije wszystkie inwestycje na głowę. Nawet chyba trudno policzyć stopę procentową. Może nominalnie można powiedzieć, że o ile na początku roku Bitcoin był wart około $900, to jeszcze w piątek wart był $19,000. Tak. A bodajże wczoraj spadł do $15,000. Co tylko pokazuje, jak ogromna zmienność jest na tym rynku i jak niepewna jest to inwestycja czy kryptowaluta. No i tutaj myślę, że też warto chyba przestrzegać ludzi przed inwestycją. Albo robimy to od paru tygodni. I bardzo słusznie. No mi ta sytuacja na Bitcoinie przypomina sytuację czy manię tulipanów, z którą mieliśmy parę lat, że tak powiem, do czynienia temu. Z ciekawostek, jeśli chodzi o Bitcoin, jeśli dalej tak pójdzie, to prąd potrzebny do generowania Bitcoina, bo to jest waluta, którą generuje się poprzez komputery de facto. Mm-hmm. Komputery muszą generować w ten sposób tę walutę. Zabraknie prądu, tak? Nie tyle zabraknie, co wartość energetyczna tego prądu, który będzie potrzebny do wykopania tego Bitcoina, przewyższy konsumpcję światową prądu. Aha. Po 2020 roku. No, więc nie wiem, gdzie tu są fundamenty wzrostu tej waluty. Jest to po prostu mania, szaleństwo, na którym oczywiście można zarobić, no ale można też i stracić. Pamięta pan otwarcie, jak to nazwać, bitkomatu przy ulicy Kruczej w Warszawie? Był w Polsce rzeczywiście w tym roku. To było w tym roku otwarty pierwszy bitcoinmat, chyba. Nie, tak. To było parę lat temu. Aha. 3 lata temu. To ja źle w takim razie pamiętałem. Okej. W każdym razie no, jest coraz więcej tej infrastruktury obudowanej wokół Bitcoina. Amerykańscy traderzy, wielkie banki inwestycyjne zaczęły emitować kontrakty oparte na Bitcoina. Więc rzeczywiście no, każdy zaczyna, czy chce zarobić na tej kryptowalucie. Zresztą Bitcoin nie jest jedyną kryptowalutą. Ten szał dzieje się także na innych walutach, na Ethereum, czy dziesiątkach innych. Także powstaje ta infrastruktura, powstają giełdy. Mamy polskie giełdy handlujące walutą Bitcoina. Można za to kupić realne rzeczy, można wymienić go na dolara, więc no, w jakiś sposób rzeczywiście jest to waluta, natomiast nie wydaje mi się, żeby, tak jak niektórzy mówią, miała ona zastąpić prawdziwe waluty, takie no, chociażby dolara amerykańskiego. Wydaje mi się to niemożliwe i na dziś dzień twierdzę, że to jest prawdziwa bańka i ta bańka kiedyś pęknie. Przestrzegamy, można tym zarobić, ale tylko w krótkim terminie, albo przynajmniej trzeba tutaj rzeczywiście bardzo uważać na te inwestycje. No to cóż, panie Pawle, życzymy powodzenia naszym słuchaczom. Życzymy powodzenia we wszystkich inwestycjach. Wydaje się, że biorąc pod uwagę ten wzrost gospodarczy, można śmiało zaryzykować kilka fajnych inwestycji. Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1199 zł, oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. W nowym roku życzymy ci tradycyjnie i nowocześnie zdrowia.